За старым закінутым млынам, дзе зарослы заліў ракі, скачуць жоравы па лугавіне, там таногія шляхцюкі. У цыбатых усё ў парадку, ежа ёсць, прайшлі халады, і масіна пляскае ў латкі на шляху ля балотнай вады. Ты прыходзь, далёкая, любая, ты развей усмешкай дугу, паклади мне далоні на губы. Не магу, не магу, толькі я перапоўнены сумам, зросся я з гэтай вечнай зямлёй, не птушыным сэрцам бяздумным, а трывожнай людскай душой. Чай бы стала напэўна, каб забыла мінулае ты, каб страла мая ўпала гнеўная і ўваткнулася перад царэўнай у гарлачыка ліст залаты. Ты прыходзь, далёкая, любая, ты развей усмешкай тугу, паклади мне далонь на губы.